Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Selamlar, sevgiler. Dünya Mirası Adalar programındasınız. Ben bugün stüdyoda yalnızım. Evet. Asu ve Alp yok maalesef. Ama yalnız sayılmam tabii. Sevgili konuğum burada. Evet. Onu takdim etmeden önce hem destekçimize teşekkür ediyoruz, hem de teknik masada Selahattin Çolak'a desteği için teşekkür ediyoruz. Evet. Bir öncelikle şöyle bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Ben de size teşekkür ediyorum. Peki, evet. Hoş geldiniz. Konuğumuz evet. Nazan Sümer Akpınar. Adaların çok yakından tanıdığı, adayla bütünleşmiş bir ressam Nazan Hanım. Uzun zamandan beri sizi davet etmek istiyorduk. Bugünmüş. Hoş geldiniz evet. Tekrardan. Evet. Şimdi İnşallah bir şeyim olur, faydam olur. Tamam. Çünkü çok problemli bir döneme geldik ada evet. için. Şimdi şöyle bir girişte bahsetmem gerekiyor. Bizim evet. Bütün bu konuştuklarımız, sizin bizimle paylaşacağınız evet. Özel albüm resimleriniz. Çünkü bu dünya yani adaların Anıların izinde Büyük Adaya yolculuk kitabınızda da özellikle evet. çok sayıda fotoğraf paylaşmışsınız. Evet. Adanın bir dönemine not tarih düşmüşsünüz. Bunları biz Facebook, Twitter, Instagram sayfalarımızda paylaşacağız. Evet. Buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Evet. Ve sizi önce isterseniz kısacık bir bilmeyenlere evet. Bilgilerinizi aktarayım. Amerikan Kız Koleji'nin Edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji ve Sosyoloji bölümüne devam ettiniz. Babanız Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Fresk Atölyesi kurucusu Profesör Ressam Ayetullah Sümer ve onun atölyesinde usta çırak ilişkisi şeklinde gelişen bir resim eğitimi gördünüz. Evet. Anneniz de Semiha Sümer de ressam değil evet, mi? Öyle. Öyleydi. Allah rahmet eylesin hepsine. Tabii bir taraftan da Kadın Haklarını Koruma Derneği, Ressamlar Derneği, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Resim ve Heykel Müzesi Derneği gibi pek çok kuruma üye olarak olup yönetim kurullarında görev Çalıştım. Aldınız. Evet. Evet. Bir de Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği'nin yeniden yapılanmasının sırasında çalışıp başkanlık evet. yaptınız, halen de sürdürüyorsunuz. Devam ediyorum. Evet. Tamam. Evet. Bu sene 110. yılını kutluyor derneğimiz. Evet. O kadar eski bir dernek. Peki bir küçük daha bilgi daha vereyim. Evet. Antika Sanat Çevresi dergileriyle Adaların Sesi gazetesinde sanatla ilgili deneme yazılarınız devam ediyor. Evet. Halen de Yeni Ana dergisinde bu yazılarınız sürüyor. Evet. 55 senedir resim yapıyorsunuz. Evet. Ve bugün Anıların İzinde Büyük Adaya Yolculuk kitabı da şimdi başucumuzda böyle duruyor. Evet. Buradan da bazı konulara değineceğiz. Çok güzel derlemiş, toplamışsınız. Evet. Gerçekten adının o günlerine bir yaşadığınız mahallenin tüm sokakları evet. üzerinden evet. Evet. tek tek tarihini, kültürünü, komşuluğunu her türlü şeyi not almışsınız. Belgeleme yapmışsınız evet, adeta. Evet. Öncelikle nereden aklınıza geldi bu böyle bir kitabı yazmak? Şimdi efendim son zamanlarda tabii adanın profili çok değişti. Yeni gençler geliyor. Yani herkes benim gibi böyle 60-70 senelik adalı olanlar olmadığı için merak ediyorlar adanın eski hali nasıldı diye. Ben de çeşitli topluluklarda arkadaş arasında adanın işte eski hali şöyleydi. İşte bu burada böyle bir yer vardı. İşte biz şöyle yapardık falan diye böyle o kadar şeyli böyle bahsediyorum ki adeta onlar yaşanmış gibi oluyorlardı. Öyle dediler bana çünkü yaşamış gibi oluyorlarmış ve dediler ki sen bunları niçin bir kitap haline getirmiyorsun, niçin yazmıyorsun? Çünkü bunlar unutulup gidecek ve adanın eski insanları yani ortadan çekildikten sonra bunlar bir yerde kaybolup gidecek bu güzellikler. Hı hı. Ben de bu şeyden yola çıktım. Ben eskiden beri 1980'lerden beri dergilerde yazı yazdığım için benim için pek zor olmadı. Ama gene de bir yıl kadar bir zamanımı aldı benim bu küçük bir kitap da olsa. Ve hafızamda bütün bunlar yerinde olsa da zorluk çekmesem de gene de bir yılımı aldı ve bazı şeylerde tereddüt ettiğim konularda biraz araştırma da yaptım ki yanlış bir şey yazmamış olayım diye. Evet. Ve benim yani ilk etapta aklıma bizim yaşadığımız mahalleyi anlatmak istedim ben. Biz yani adaya ilk geldiğimiz 50'li yıllardan beri Nizam Evler Sonu Mahallesi denen Nizam Caddesi'nin en sonunda işte birkaç bahçeli evlerin olduğu yere Nizam Evler Sonu Mahallesi denir. Orada yaşadım ve halen de orada yaşıyorum. Ve adayla ilgili pek çok adalının böyle anı kitapları oldu ve ben hepsini aldım, okudum. Fakat hiç kimse bizim mahalle hakkında yazı yazmamıştı. Hı hı. Ben de bundan da daha bir şevk aldım. Dedim ki bu değişik bir kitap olabilir. Ve böylece yola çıktım. 70 seneye aşkın bir süredir adada evet. yaşıyorsunuz. Evet. Ve tüm değişimi de görebiliyorsunuz. Evet, evet. Hani dünün adası, büyük adası evet. ve bugünün adası ile evet. ilgili herhalde epey sözünüz var. Var. evet, var. Birazcık evet. özetlesek 25 dakikaya bunları sığdıracağız evet, bakalım. Evet, evet. Şimdi benim 50'li yıllarda biz şöyle söyleyeyim ben bir yaşını adada kutlamışım. Fakat arada gelip gittik ama devamlı oturmamıştık. 50'li yılların başında bir geldik bir daha adadan hiç ayrılmadık. Benim babamın ressam oluşu ve çamlıklarda veya deniz kenarında resim yapmak, manzara resmi yapmak yani bir yerde işiydi onun. Hem öyle hissediyordu, seviyordu tabii yaptığı işi. Fakat onun için biz adaya geldik. Yani böyle bir şeyimiz de vardı ve geldiğimiz mahalle bayağı adanın yani oturulan mahallelerin sonu gibi bir yerde. İşte emlakçılardan şey almıştık birkaç adres ve geldik. İskele'den bu arada hani bilmeyenler için evet. İskele'den evinize nasıl geldik? 3 kilometrelik falan bir evet, yol var değil mi? 3 kilometrelik yolumuz var ve o gün o ilk geldiğimiz günde enteresan bir şey. Ben İskele'den Çankaya Meydanı'na kadar adayı bilenler herhalde Çankaya Meydanı'nı bilirler. Oraya kadar yürüyerek geldik. Fakat orada böyle ben hayalimde hatırlarım. Pırıl pırıl böyle güneşli bir güzel gündü mutlaka ki sanki bir benim için bir cennete bir masal dünyasına gelmiş gibi ben öyle hissettim. O kadar 9 yaşında bir çocuktum ama öyle bir his oldu. Hatta neden bilmiyorum bir de ağlamıştım. Niçin olduğunu hiç bilemiyorum ama bu bir gerçek. Evet. Ama ben biliyorum ki siz o gün bugündür genellikle yürüyorsunuz. Evet. Yürüyerek bu mesafelere evet. gidiyorsunuz. Evet. Maşallah evet. yaşınızda gençlerin sizden örnek alacağı bir yaş. Valla çocukluktan uzun beri o yolumuzu dileriz. Biz yürüdük. Evet. Evet. Ve burada bir şey ben bir yanlışı düzeltmek de Hı-hı. lazım şimdi. Çünkü son zamanlarda diyorlar ki eskiden ada Arnavut kaldırımıydı yollar niye asfalt oldu falan. Hı-hı. Hiçbir zaman Arnavut kaldırımı adada olmamıştı. Çünkü 50'li yıllarda o Çankaya'ya kadar asfaltti. Çankaya'dan sonra mıcır dökülmüş, toz kaldıran bir yoldu. Bir Hı-hı. stabil yoldu. Yani asfalt da yapılmamıştı. Parke taşı da yoktu, Arnavut kaldırımı da yoktu. Bu ana cadde, Nizam Caddesi. Toprakta yürüyordunuz. Toprak tam toprak değil de işte böyle bir mıcır dökmüş, hani evet. çamur olmasın diye. Evet. Ve bir paytona bindiğimiz zaman arkasından bir toz bulutu giderdi. Yani bu da böyle. Hatta biz sonra bizim evin bulunduğu, yani kiraladığımız bir Rum eviydi. O evin sokağı da şimdi Şehit Murat Yüksel Sokak. O zaman Nizam Mevkii Sokak'tı ismi. Topraktı. Yokuş aşağı ve öyle resimlerimiz var bizim. Evet. O sokakta çekilmiş. Yağmur yağdığı zaman böyle seller akardı, evet. Ve şeyin caddenin köşe çamur toplanırdı. Yani bunlar da şey. Şimdi vakti yönetmek açısından hızlı, evet, ilerleyelim. Şöyle yapalım isterseniz. Evet, tabii. Adanın tanınmış ailelerinden bahsediyorsunuz. Evet, bizim mahallede. Hem hem yabancı, hem gayrimüslim, hem Türk ailelerden. Evet, evet. Bir kısacık bunların da. Evet. Şimdi bizim mahallemizin yerli halkı, kışın oturan yani, Rum ailelerdi ve bunların hepsi birbirinden akrabadılar, yani öyle bir şey vardı, durum vardı. Çok mütevazi kişiliklerdi ve yani ekonomik durumları da mütevaziydi. Yaşlılar vardı, gençler de çarşıda ya bakkal işletirlerdi ya sucu dükkanları vardı veyahut da zanaatkârlardı, marangoz gibi, demirci gibi. Bunun dışında yaz aylarında büyük köşklere yazlıkçılar gelirdi ki bunların arasında tesadüf mi artık yoksa birbirlerine mi söyleyip de orada toplandılar. Türkiye'de sinemacılığı başlatan üç aile bulunuyordu. Bunların biri İpekçiler, bir tanesi Cemaliler, bir de Kemal Film sahipleri. Belki herkes onu bilir. Oğlu Osman Seden. Evet, İpekçi derken İsmail Cem İpekçi'nin İsmail Cem'in ailesi. Babası. Evet, babası. Onlar da buradaydı. Evet. Ve amcaları. Evet. Onlar işletiyordu. Yani sinemaları. Bunun dışında Ruşen Eşref Ünaydın'ın yalısı vardı. Biliyorsunuz Atatürk'ün milli mücadeledeki arkadaşlarından. Sonra daha pek çok tabii tanınmış şahıs vardı. Ali Muhittin Hacı Bekir'lerin bir at şeysi, evet, de vardı. Evet, Ali Muhittin Hacı Bekir de gene bizim mahalledeydi. Onun da yalısı vardı deniz kenarında ve çok güzel bir paytonu vardı. Ve daha doğrusu atları çok güzeldi. Siyah, böyle iri cüsseli atlardı. Macar atlarıymış, Orlov'muş cinsleri. Ve küçük de bir arabacısı vardı. Küçük dedim yani kısa boylu, hatta yaşlı, biraz sırtında biraz kamburu olan bir beydi. Ama o iri atları o çok güzel idare ederdi. Yani onlarla böyle özdeşleşmiş bir durumdaydı o. Peki yabancı komşularınızdan bahsediyorsunuz. Özellikle, evet, İngilizlerin orada yerleşimi var. Bir de o İngilizlerden evvel Mahmut Esat Bozkurt, büyük hukukçu. Hı hı. O da gene Atatürk'ün yakınlarından, arkadaşlarından. Onun da köşkü vardı. Bir de adada bir bizim Nizam evler sonunda, yani orta yerde bir taş çok güzel kulesi olan bir deniz kenarında yalı vardı. O yalı sonradan maalesef sıvandı ve bütün orijinalliği kayboldu. Orası sonra daha evvel biraz daha yukarıda Değirmen Plajı'na doğru tepede Teyyareci Mazlum Sokak'ta bir başka köşk ve bir de Homsonların arazisi ki o Değirmen Plajı'ndan başlar. Nizam Caddesi'nde iskeleye doğru bir trafo merkezi vardır. O trafoya kadar giderdi. Çok büyük bir arazi ve deniz kenarında. Onun içinde de caddeye yakın bir köşk vardı. Taş köşk. O köşk, yani bu üç arazi İngilizlere aitti. Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal döneminde buraya gelip yerleşmiş bunlar. İngiliz sefaretinde görevli kişiler bunlar. Evet. Ama daha sonra Türk vatandaşı mı oluyor? Yani Türk vatandaşı olarak geçiyorlar mı? Olmamışlar. Sonra satmışlar evleri, başkalarına geçmiş. Fakat bu Homsonlar, Homson ailesi evlerinde bu Kutul-Amare Savaşı'nda bize yenik düşen İngiliz generali Sir Townsend var. O general Büyükada'da 2 yıl esaret hayatı yaşamış. Homsonların evinde orada ikamet etmiş. Ve sonra dönmüş, yani o da İngiltere'ye dönmüş. Fakat o evi nedense bilmiyorum, o ailenin biz son şeylerini, fertlerini tanımış olduk. Hatta babam bahçelerinden resim çalışırdı. İki kız kardeştiler son kalanlar. Birinin oğlu varmış fakat o İngiltere'de yaşıyormuş. Ve o evi sattılar. Çok fena yani benim için aşında öyle bir tarihi ev niye satılır onu anlayamadım. Ve bahçeleri çok büyük olduğu için kendilerine daha modern bir ev yaptılar. Bahçenin bir başka tarafında. Yani bu da enteresan bir durum. Evet, maalesef bir dönem o parseller, köşklerin inşaatları açıldı. Onların evinin bölümünü de bu Kemal Derviş Bey'in babası Rıza Derviş Bey, eczacı, fabrikatör bey satın almış. Ve o evi yıkıp modern bir ev yaptılar. Yani o aslında bir müze niteliğinde bir evdi. Kayıp oldu diyorsunuz. Kayıp oldu. Şu anda. Aynen. Daha iskeleye doğru Troçki'nin evinin harabe halinde durması gibi. Troçki'nin oturduğu evin. Evet. Ama hani bir de güzel zamanlar geçirenler var. Amerikan Büyükelçisi Samuel Cox 1893'te sanırım. O ilk Amerikan Büyükelçisiymiş. 2 sene Kadıyoran'da bir evde oturmuş ve yani onun da bir kitabı var. Plinkibo'da Tatlı Hayat diye. Ben okudum yani onu. Tek isteği adada yaşamakmış ve Pera'ya rezidansına gidip gelirken ona bir tekne vermişler. Her gün işe oraya gidip gelmiş. Ve esas isteği yani sebebi de havasının, doğasının çok inanılmaz temizliği olması. Ve sağlığına çok iyi gelmesi. Muhtemelen insanların biraz sağlığına da iyi geliyor bu adalar ben galiba. Ben onu yani bizzat yaptım işte, bana da çocukken öyle demiş, tavsiye edilmiş. Sık sık hasta oluyormuşum ben. Kızınızı şeye götürün, denize girebileceği, güneş görebileceği bir yere götürün demişler. Biz de öyle geldik ve hayatımız yani hep denize geçti. Evet. Şimdi küçük bir ara verelim isterseniz. Evet. Sizin seçtiğiniz bir parça var. Müzeyyen Senar, Yine Bu Yıl Ada Sensiz. Yine bu yıl ada sensiz, içime hiç sinmedi. Yine bu yıl ada sensiz, İçime hiç sinmedi. Dilde yalnız dolaştım hep, yaşlarım dinmedi. Dilde yalnız dolaştım hep, bende Bu yıl ada sensiz. Hüzünlü oldu biraz ama ada atsız. Evet, olur mu atsız? Evet, olmaz. Maalesef, maalesef. Ada, atlar, martılar, bizler bir aileyiz. Kedilerimiz, köpeklerimiz, hepimiz. Ada bir sit alanı, ada bir ekolojik alan. Bunu bozmanın kimsenin hakkı yok. Ben öyle düşünüyorum. Ve benim çocukluğumdan beri paytonlarla iç içe biz yaşadık. Çocuk merakından gidip atlar nasıl arabaya takılır, nasıl çıkartılır, nasıl su içerler, nasıl yemek yer, yemlerini yerler. Bunların hepsini izledim ve onları çok yakından tanıyorum. Hatta halen de bazı atlar rüyalarıma giriyor benim. Çünkü onları ben tanıyorum, yakinen tanıyorum. İsimleri var o atların. Sahiplerini de tanıyoruz. Ve eskiden bizim mahallemizde 2-3 tane ahır vardı. Bunlar sahiplerini de o yakınlarında otururlardı bu ahırların. Çok iyi bakarlardı. Bir temiz aileleri vardı. Kendileri de üstleri başları da temizdi. Bunların bir kısmı Türk ailelerdi, bir kısmı Rum ailelerdi. Sonra bu Rumların adadan maalesef uzaklaşmasından sonra arabacıların tümüyle Türk arabacıları görmekteyiz adada. Bu 70'ler, 80'lere kadar falan böyle devam etti. Hiç kimsenin ne paytonlardan bir şikayeti vardı, ne atlardan, ne kirlilikten. İşte şimdi böyle bir takım şeyler söyleniyor ve onları hiç kabul edemiyorum. Doğal kokular da adanın bir parçasıydı yani. Peki o zamanın arabacılığıyla bugünün evet. arabacılığı arasında evet. epey bir fark var ve atlara davranış şekli de öyle. Var. Şöyle ben demin dediğim gibi onlar ailelerinden yani o Hacı Bekir'in mesela Hı-hı. arabacısı da öyleydi. Evi at ahırın yanındaydı. Atlar o kadar iyi bakılırdı. O kadar temizdiler. Aileleri de öyle yani normal kişilikli insanlardı bunlar. Yani Rumlara Barba Mihal falan denirdi. Ben bir tanesinin ismi de aklımda kalmış. Diğerlerine işte Rıza Efendi meşhur o Atatürk'ü arabasında taşıyan arabacı. Ben onu da tanıdım. Komşumuzdu. Yanımızdaki köşkün alt katında kiracı olarak oturuyorlardı mesela. Çok efendi insanlardı. Ve her sabah mesela işe giden beyleri onlar anlaşmışlar kapılarına gelirlerdi, beklerlerdi, vapura yetiştirirlerdi. Peki bugünün faytonculuğu? Şimdi bugünün faytoncuları bu aşırı yani neredeyse ben vahşi turizm diyeceğim buna. Çok evet. kötü bir şey belki. Fakat turizmin hücumundan sonra adalara yani ticari bir şey olarak arabacıların hepsi değil ama bir kısmı bunu bir ticari gelir kapısı olarak görmeye başladıktan sonra faytoncular demeyelim de arabacılık sektörü bozuldu. Öyle diyelim. Ve adalıları yani adalıları zor koşullarda bıraktılar. Çünkü turistleri tercih ettiler adalılara. Bu da bir gerçek. Bunu da Hı-hı. saklamamak gerekiyor. Ama içlerinde aklı selim sahipleri de vardı. Onları da unutmamam lazım. Çünkü ben çok paytona bilen birisiyim, binen. Bir kere yürürsem ben 3 kilometrelik evimin yolunu bir keresinde de paytona biniyorum. Halen de öyleydi. Ama bu yaz bayağı bir zorlandık yani. Bilhassa bu son yaz yani. Yani esasında gelen bazı turistler de ziyaret edenler de hiç memnun değiller. Adanın bu yönetimsiz, plansız, evet, hiçbir planının evet, olması. Evet, evet. Ne 1/5000, ne 1/1000, ne ulaşım master planı, hiçbir planın olması. Evet, evet. Ve bütün kamu otoritesinin bu kadar ilgisiz bırakması, bu dünyanın müstesna tarihi mirasına öyle, bu şekilde öyle. Davranılması zaten sorgulanması gereken. Öyle. Ve bugün geldiğimiz yerde her şeyi kaldırıyoruz, her şeyi yolluyoruz. Evet. Daha önce gayrimüslim vatandaşlarımızı yolladığımız gibi şimdi at vatandaşlarımızı yolluyoruz. Evet, öyle. Bu kadar basit çözümler mi? Evet, maalesef, maalesef. Yani benim hiç gönlüm el vermiyor ve adayı atsız ve pantolonsuz ben düşünemiyorum. Sadece bir elin dokunması lazım. Bunun her şeyi düzeltir o el aslında, evet. Eğer isterlerse. Evet. Ve çok da kolay olur. Benim çözümlerim de var ama herhalde Nazan Hanımcığım, olamayacak. Yani vaktimiz kalmadı. Çok üzülerek vaktimiz bitti. Evet. Umarım tekrardan bir sohbetimiz daha olur. Size neden dünya mirasıdır adalar diye soracaktım ama vakit olmadı. Evet. Konuğumuz ressam Nazan Sümer Akpınar'dı. Tekrar çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Bu tarihi mirasımızı... Doğal mirasımızı, kültürel mirasımızı koruyabilme dileğiyle diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Adalar ederim. Hepimizin. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.